chłopaków czekających na coś i wkurwionych teatrze zaczyna kibieć. Zawsze tak było, że na górze to inny waży piwo, a my musimy tu na rogu wypić. Chociaż i tak nas zawsze odczepędzają pieprzone pały, drętwe wały. Naoglądały się kurwy telewizji i chcą być jak jebany brudny Harry. Pierdolę ciebie i cały ten schemat. Zapamiętaj to, to my nocne mary. Od Jake'u murzyńskie bary, obca lepkie paluchy, więc nie zapomnij zamknąć bramy. Bo tak to już jest, na schod pochodzę. Żaden skupi, nie respektuje prawa. W głowach sama chemia i trawa. Normalnie nie można żyć, dlatego często przed oczami sądowa ława. W toku uwaga, chuj z tym, pies dalej biega. Dalej to robi, ma do wyboru. Albo wyjdzie na średnio, albo kto inny się obłowi. Chłopak nie miał nic całe życie i niczym nie rządził. Więc wiadomo co wybierze. Szybkie pięści, lepkie palce, to są uliczni żołnierze. Wiesz jak jest, my często też to bierze. Tak jak mówiłem, to do drzwi w tutejszej atmosferze. Biorąc to wyzwanie, jak się w tym wychowujesz od dziecka, no to w końcu w ciebie wrasta. Nie pozbędziesz się tego, tak, to są ciemne strony miasta. Szybko podpierdoli jak trzeba, to uciekaj. Zaraz potem swojemu Żydowi sprzedaj. Swoje biegaj, wydro, swoje biegaj. Swoje biegaj, wydro, swoje biegaj. Butownik z wyboru, butownik z przyczyny. Ktoś ma powód twoich prześladowań, twoje pierdolone gminy. Uchwyć to, jesteśmy jak chodzące miny. Tylko nadepnij, a wybuchniemy. Wybuchniemy, a wybuchniemy. Podejdź i spójrz, południowe centrum, park styl. Ramię w ramię glącz, dyli ten na oko. I masz szerwo, podwójny popot. Miłości szybkiego pulsu, wrodzona wersja na mundur. Pokolenie ludzi buntu, szacunek bliskich priorytetem, jak dla Polaków zarabianie w Anglii funtu. Lepszej perspektywy brak, tu osobista tragedia dzieje się każdego dnia. Nie musisz być kurwa konesterem, żeby wyczuć strach. Taki osiedlowy fach, dziś ty wychodzisz na prosto, jutro ja. Niebezpieczna gra, jeden ziomek dobry w ofert ma. Drugiemu nie udaje się, wtedy znowu do więzienia pozdrowienia śle. Wkurwiony, po pochyłej równim pnę. Mimo ciągłych niepowodzeń do góry się pnę. Kolejną bretę drę, zapalę za tych, co przez lata w izolacji, teraz znowu blisko mnie. Mój brat mojej oczy, gdy przypał musi sprawdzić się. Kolejny buntownik z przyczyny, w świecie, który nie zostawia nam wyboru. Pierdolę system, który przysparza wielu chorób. Teraz weź tu zarób, z lewej psy, z prawej ty agenta. W masce kolegi, z bajerem jak pracownik prowidenta. To nie wkręta, realna przestroga, postępny plan droga i miejski gnój. Nowy dzień, kolejny bój, blond człowiek swój, na który mogę się oprzeć. Pierdolę wszystkich tych, co od moich pleców chcą się odbić, by do celu dotrzeć. Buntownik z wyboru, buntownik z przyczyny. Ktoś ma powód twoich prześladowań, twoje pierdolone gminy. Uchwyć to, jesteśmy jak chodzące miny. Tylko nadepnij, a wybuchniemy. Wybuchniemy, a wybuchniemy. Policja nas chroni, a kto nas chroni przed policją? Real beat, strzelaj do mnie. Płyta DJ, strzelaj do mnie. Baget jeansy, strzelaj do mnie. Wrzuty na murach, strzelaj do mnie. Mata, krecenie na bani, strzelaj do mnie. Pało, kurwa, strzelaj do mnie.